درنو اورونکو السلام علیکم. مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی په دورې تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاويږي. پته یاد درئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین. د دین ادا وخت وروکو د ټیپ د کیسټو خواهش کوي. نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ، 72 42 58. دار دکان نمبر دے، ادا کور نمبر نہ دے 722 720. پدی میں رابطہ ہر کول ہر وقت کولے شی. ادا شیخ صاحب اوریجنل کیسری متاسف دے دکان نہ ملے دے شی قبل دے کیوی نہ ہو نہ کر نہ کر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زما غول سار لگر زما نوختگی بدے چکروں پاگ نوختگی سلام شان ترقی یا اصول ما بیان کر اجمالی جو سورت زکاول و پارا ہوں سے کم خبر ضروری ربط سورت بسورا، دویم مقصد سورا، درم تجزیت سورت الى مضامینها، سلورم مشکل دے، اپنزم میزات دی. دا خبری منصوصی نہیں دی، دا تجرباتی اور اجتہادی دی دا پار دا افہام دا قرآن. پدے طریقہ باندھے قرآن آسان اثر اور زر دکی اور ہر چا تزدکی. اور دا یقینی دا سدا طریقہ دیرا بہتر رہا. زمون مخ کی اولنے سورت تے سورة الفاتحہ، دا قرآن دا سورتون شروع کو مختلف و اندازون شیرہ چرت اخبار دی چرت انشاءات دی. دیر سورتونہ دا جملے خبرین شروع شیری دا سورتم الحمدللہ رب العالمین. غلی سورتون دی مکیو سورتون کی آغادی دی چه آغا دا ابجدی حرفون نشروشی دی یعنی یو بل سر تطلوب نی علی مزال لده، لام مزال لده، میم مزال لده. یو جو ویلے کے دے نو علم با ویلے کے دے. رسول علیہ السلام دا خبر ویلے دا لا اقول الف لام میم حرف، الف حرف، میم حرف، لام حرف، میم حرف. دا جدا جدا تکی دی دریوا یو بل سره تړلي دي اجر کیم داسنه ته جدا جدا دي. الف لام را، الف لام میم صاد کاف ها یا عین صاد، د دې قسمه سورتونو شروع د حروف مقطعات نشر چې یو بل پسې تړلي دي. د زور سورتونو ابتدا شوې ده د جملې انشائی نشر ده. یا ایها الناس اتقوا ربکم انے جان شیر جملہ را انشاء اللہ دس انتا جن سورتوں نور انداز دی دے بانے عالمان و مستقل کتابوں نے لکھی دی فوات فسور اور دائی حکمتوں نے خود لی کی دی کسا حکمت تے اللہ دماء ہوتا جو طول و توفیق را کی کہ در از فرمون اگر در تفسیرون اگر بانے علم حاصل کو من سر کو وقت کم دے عرب کی نیوے لکی سورة الفاتحہ شروع دا الحمدنا ترتیب دا نزول کی دا پینزم سورت تے دنیا تچراتن دا پینزم سورت تے اولانے سورت مزمل علق دویم مزمل درم مدثر سلورم قلم او پینزم الفاتحہ نددین مخ کی بل صورت نشتے کہ داغی سر رضی ترون یا ربط بیان کم دا ولنے صورت تے او دا پلوح معفول کی مولنے دے او پسوی صورت بقرہ و بیا صورت آل عمران دی ترتیب بانی دی دو پیندو سورتون شورو قرآن کی دا الحمد نشویدہ سورت الفاتحہ یو او دا دا سورت مائدہ دا ختم پوری سورت الانعام دویم دا سورت بنی اسرائیل دا ختم پوری دا داغی شورون دا الحمد دا نشویدہ نو بیا دا سورت کاف شورون دا الحمد دا نشویدہ سورة الانعام نیم کی بکرے ہو دا فاتحہ شورو الحمدنا سفرم دا سورة مائدہ پوری دا الانعام شورو الحمدللہ دا دا سورة بنی اسرائیل دا ختم پوری دا سورة کاف شورو دا الحمدنا اور بیا دا سورة سبا شورو دا الحمدنا دا سورة فاتح شورو دا الحمدنا پینز سورة نبی جملہ خبریہ دا اور شورو دا الحمد نشویدہ زما استاذانو رحمہم اللہ و تعالی دیکھی پینزو بنیادی مضمونوں تے اشارہ دا اول دل الحمدللہ دا خدای توب شان بیانی دے الہیت و عنوان لخالق ذکر کی اللہ کو صفت دا خالق طول خلق من اللہ نور صفتوں کے سر نور شریکان کل دی پر صفت دا خلق کی دا اللہ سر چاہم اس وقت یو مخلوق نرے شریک کرے چھے پیدا کرے بل سنگ یا نغوت بل چاہ پیدا کر دے یا ستر کی بل چاہ را کر دی دا خبر قرآن مختلف عنوان نبانی ذکر کردن تو سورت بقرہ یہ رشتن آیت تم دردن شروع دے الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ خالقیت دا اللہ رب العالمین چچا اللہ من لے دے اگر کہ ناقص و ناتمام تصور ہو تو خالق من لے نو اول دل دا الحمد نو شروع کی کئی نو دا اللہ صفتنا اللہ دا رسابتی و دلیل و ذکر کئی خالق ولی دا اللہ صفت اللہ لوا ذکر خالق اللہ دے دی معنی تیشارہ کری را فلا تجعلو باللہ اندادا خالق دی اللہ معنی نور صفتوں کیوں دا اللہ سر تکم شرکا اول عقیدت توحید بیانی صفت د خالق سر اس بات پہ صفات الہی ہو لگئی. نور مسئلے فدیبانی نتیجتا ذکر کی سورۃ المائدہ داخل رکھو چا احکام ذکر کی مسائل اگر طول جدی بچی گردی نتائج گردی آثار رد عمل ذل سورۃ الانعام شروع الحمد للہ نہ کہی الت جدا مسئلہ ذکر کی پدی عنوان ذکر کی کہ پس د خلقنا تربیت دا اللہ رب العالمین کر دے کہ پیدا کرے نو مغری تربیت کی غری پالی ام د وجود اہم د دین ام د وجود ام د زڑا دوار تربیتنا دا اللہ رب العالمین کار دے دلیلن و طول قدا و عنوان ذکر کی نو نور مسئلی کی راوری اغد دیر پا نتیجہ کی راوری فلا تجعلو للہ اندادا چہ دا دی امن الخارق اللہ دے نو نور تو دوسر سپتون کی مشرکہ دا دی امن الکی رب اللہ دے نو نور سپتون کی دوسر مشرکہ سورۃ الانعام کی چرب ذکر کئی نو مسئلہ دینا عام کرے گا التنف د شرف فی العلم یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون یو اللہ پوئے گی پٹ استاسو سرگند استاسو چکوئین اللہ تجی معلوم نہ بل چاہتا. الحمدللہ رب العالمین پالم کے مخلوق رب دی مارے پذے با پوری کی استا تربیت کئی استاد حال نہ خبر دے گا ندی سردا مسل ذکر کی نفی دے شرف العلم عالم الغیب اللہ منا تو سو رب مانے نو عالم الغیب غو مان نو دا ذکر کی عنده مفاتح الغیب لا علمها الا هو یو اللہ پغیب پی گی غیب و خزانی اختیارون اللہ سخری کنجان بلچہ سخنش کرے عالم الغیب اللہ علی امدہ ذکر کی عالم الغیب و شہادہ و سپٹ و سرگندی و اللہ پی گی نمخلوق الحمدللہ رب العالمین رب مانی نپ غیب و سرگندی پی دن کے ہی کی و غو مانا امدہ مسئلہ ذکر کی سورة الانعام کی وسع ربی کل شئن علما رب دے زما وسع ربی رب عنوان کرے دے اور نور کو مرتب کی وسع ربی کل شئن علما گیر کری دی پالون کی زما ہر سپ علم کی بل چاسا علم کی گیرا نشتے یو خبری نہ خبری نور نہ نہیں خبر دو نہ خبری نور نہ نہیں خبر چی رب مانی نوسی ہو لے علم و مانا ایکی ہو آنا بل چوک چی بل چوک پر پہال مانی خبر نہیں تا رب رب نہ مانا وے رب میں دے اور رب نہ مانی بخلوان یو سو ہے کہ بل تو ہم دغ مسئلے ذکر کی کہ رب العالمین دے نبی آوئی لا اعلم الغیب اعلان کوا زن پیغم پر پیغم پر روانی کہ پیغمبر پر پتو نہ پوئی گی پر غیب نہ پی گی نو بل رسول سے پوشی پیغمبروں جن دے پیغمبر خاتم النبیین دے طول پیغمبران نہ غورا اپر طول مخلوق کے دے طول نہ پہلن کی زیاد اغام پوئی گی نہ پر غیب بانی لا اعلم الغیب نہ پیغم پر غیب بانی الحمدللہ رب العالمین رب مانی نو عالم الغیب یو غومان نبل نو پر رب العالمین مانی بلا مسئلہ تفریقی قدرت دا اللہ مانا نبل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض للہ ملک السماوات و الارض یو اللہ سر دے اختیار دا اسمانو نو دزمکی لر و بغدا اللہ پہ اختیار کی رب العالمین مشرک و اصر برطو بھی صفت دی رب العالمین دی نو ذکر دیتا ہم لا کاشف له الا هو ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو رشانی راولی لرکون کے نشے سوا داغنا سوک لا کاشف له تبل من اللہ اکانی بانی کار کی یہ قبر پر خورا کار کی جنڈا جلاو بانی کار کی دا شرط دو جرم چشمہ بانی کی گی پاہب شفا بانی کی گی نتاقو اللہ نمانو رب دے نہ دے من لے رب مانی نو بیا دا مانا لا کاشف له الا هو نی ڈاکٹر لری کوئش نی حاکم نی ولی لری کوئش نی پیغمبر انا بے فراق کل محزونون یا ابراہیم پیغمبر علیہ السلام غیر کی بچے پروتے استائی تھی جیو ابراہیمو یجود بی نفس امام بخاری ہوئے غیر کی پروتو ابراہیم سل گئی کولی استائی خود دا نبی علیہ السلام سرگو نگوشو تچی دی ادائیو یا ابراہیم انا بے فراق کل محزونون پریشانی سکرات رب العالمین منی نو بیا بداؤں منی لا کاشف له الا هو مصیبت لری کئی رحمتنا والی فلا ممسک لها دا اللہ مہربانی چوک من کولے نشی الا هو نو دا مسئلہ دا رب العالمین بچے کا ورب العالمین ترتیب کا مطلب ہے سو چھے بل چوک تدخ پر خیر و شر مالک گنی تو دو ہوئے تو رب العالمین الحمدللہ رب العالمین تا رب نے مہلے درو ہوئے دا مسئلہ کی عمرہ اولا گولا چہ حجتن کی سوا دا اللہ نہ بلتو عمرہ بدر دو رب دو اللہ نو غرہ مدد کا غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بلیہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ پریشانی چہ سخت زیادت سن اللہ تا آواز کہے نکو اوڑو اوڑو کی اوڑو بلتا آواز کہے رب دے نو چھے رب مانی نو بیا دا دعا و دا حجت سر کولو والا غو منا اور چھے رب مانی دا عبادت قابل غو منا غیر اللہ تامرونی عابدو ایو الجائلون سورة النام کے دا مسئلے کرے قل انی نویتو ان عابد اللذین تدعون من دون اللہ من شوئن چھے دا عبادت کم دا غچا مدد کو اللہ نا ما رب العالمین من لے میں عبادت پر دیا اللہ کم سرخط یا وہ مسئلہ گر دی عنوان اللہ کو مانا دا خالق و اسم مفعول بانے نو ٹولی مسئلے دا غید الاندر اولی خالق مانے نو داو مانا نو دوین در سرخط گر دی رب العالمین دے نو داو مانا پا دیکھ کی چکمہ مسئلہ تا نمانے نو در رب العالمین نمانے دروغ و جو در رب العالمین مانا دو مسئلے شلی درہم دل شورو دل صورت کاف جی الحمدللہ اللذی انزل علی عبدی الكتاب ولم یجل له وجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدن پس دل تربیتنا خیر و برکت اللہ دل طرف دینا دبل رب العالمین دیو مانا نو خیر و برکت دا غد طرف مانا شک فیدہ کل خیر پکی دیرون ہو جاتون دا اللہ نمانا اصحاب کاؤ پا شر بیابان پراتلی ضربنا علا آذانہم فی الکعف سنین آددا اصحاب کاؤ فددی القرآن ہوئی لگی طلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم روبا قلت نیری ہی نیزی نشراتے اتربا نیزی نیزی نشراتے دا کیا کر دے رب العالمین دا برکت کیا واچو رب العالمین واچو دا برکت کیا واچو کہ طول مخلوق یو پل دے او سوتن زوانان غتان پل مرگینی پل بیزتینی اپا دے دا پاسا ربطنا علا قلوبهم القامو فقالو ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونی الہا لقد قلنا اذن شططا طول مخلوق تمام فما خولار لده چان استرگی نسو دی در طول پسترگو که استرگی غردول دی سرائی چو یار خوار خطاشی یری گی پریشانشی استرگی گی نو کتر گوری نظر واری نو نظر اقونا نوی آورد کتری دیتا کلا کلا پسترگو مانی خلق خلق یری گن لیز لقونک بی افصارهم لما سمعو الزیت وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ بَدْ تقول کی اور خطائی کی اور خطا نہیں تھی اس طرح کی اس طرح کی عالم مر کے پہ ہو گہرائی پورا کرے دو خبر میزان جی کے بنا دو بسر کا ٹکرے سات دنیا دار دولت مند باغ ختم کو برکت خیر تھی اچت کو ادھر اللہ پاک ورک لو مانا سدا رب مانی نٹول شفا کا غلو مانا رب مانی نو برکت اور خیر تربیت داغاؤں مانا رب مانی نو خیر و برکت داغانا مانا جن کی مال کی اولاد کی عزت کی علم کی ہر سکے بڑے خیر اللہ کی بلچہ سے خنش کے نو خیر دا اللہ نو مانا دا قبر خاور اوخری بچے و بگیڑا کی گی نو رب دین دے مدلے دروغوائی دا قبر کانے گتا جندا و غلاف دا دل پدے باندے ہوا نو دل بخو کی گی نو تا اللہ رب ندے مدلے دا رب کافرہ و ایزا رب منم سورت فاتحی کافرہ تو ایزا رب منم الحمدللہ رب العالمین سورت کعب کافرہ تو الحمدللہ رب العالمین تانے مدلے رب در کوئی مسئلے کا پریبانی شندری دی اور دائی داغی نتیجہ کرے دا لکا تخو مکرے و بیا دیر پیدا شو. یو مسئلہ ذکر کی برکت دا اللہ پلاس کی دے خیر دا آغا پلاس کی دے نچہ دا آغا لاس کی دے نو مسئلہ تو تل رم رتا بکر درین دل الحمدللہ تل رم دل الحمدللہ صورت سوا کی الحمدللہ بیاوی لہو الحمد فی الاولا والآخرا و دنیا آخر دور وقتن کی حمد ندی اللہ را بل تک مسئلہ ذکر کی ناغا پا خلق اور تربیت اور برکت درے والا مسئلہ باندے قیامت ذکر کی دنیا کے درے والا بیان شکر خالق اللہ اور تربیت والا اللہ نو برکت ورکول والا اللہ دنیا دا اور پس دمر گا زکالتا مسئلہ قیامت ذکر کری دا خلق ہوئی حل ادلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید افترا علی اللہ کذبا ام به جنہ دس یولک پیدا شوئے یدلکم حل ندلکم علی رجل ویدہ اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید چلا کے ریزا ریزا شہ اجزا لا تجزا شہ جد لا تجزا شہ لا تجزا اجزا لا تجزا شہ مزد تم کل مزت نلے بیاؤ وہ نقم لفی خلق جدید بیا پیدا کی ان کی بیا پیدا شہ دس نہ روا خبری کئی کہ جد لا تجزا دے آغا وجود ہی نشتہ دے دے وجود منی ہے بیا وجود یوں منی ہے بیا غتی نہ مرکب کی گیوں موقع ایولا فیجن جود لا تجزانو کہتا سو فیجن کہتا سو خداز ہوتا ہے فاصل فی افتال جود اللذی لا تجزان ادرم فاصل فاصل فی باطل حیولا حیولا کی ثابت ہوئے انو معنی دنیا قدیم دا دا دے تو مالک نشتہ دے دے موجود نشتہ دا قدیم دا و دا وہی دا رشانتا و دنیا نا قدیم ولها یولا حدیث الکون لیس لها وجود دنیا قدیم ندا حیولا وجود نشے سر جد لا تجزا دے قرآن اس بات جد لا تجزا کی اذا مزدتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید افترا علی اللہ کذبا پا اللہ درور ویا لیوانے دے دور خبرنا دا حالت مسئلہ دا جی کر کے دا نوز دا دے والا غزل ہوتا الحمدللہ دنیا کی پیدا کروں کی اللہ الحمدللہ دنیا کی تربیت کروں کی اللہ الحمدللہ دنیا کی خیر و برکت ور کول والا اللہ الحمدللہ پس دمرگا بیا پیدا کروں کی اللہ الحمدللہ پس دمرگا تربیت کروں کی بیا اللہ الحمدللہ خیر و بخیری پر قیامت کی ور کون کی ام اللہ نبل تو دا عقیدہ دا دی دینا یو سا دا دی دینا دی یولا لن وقت کی ویدی پکار راشت نو اصل آغا دے چی الحمدللہ عنوان جار زولے دے دا پار دے سبات تا قیامت تذکرہ دا قیامت کے سالور شو نو پینزم سورت کی ذکر کی سورت فاطر کی الحمدللہ فاطر السماوات والارض جائی للملائکت رسولن اولی اجنہت مسنا و سلاس و ربا قیامت مسئلہ ذکر کی نو سرد دنیا عقیدہ بیا سی کی تو چی جا ترا مدد سوائی اورینا پی واور دنو در کول دلن شرائط ما تدعون من دون اللہ تی چی آجی تن کرا مدد کئی نوزان کو اکال تا دی پکار نرازی سور فاطر کی دا ذکر کی لا یسمعو دعاکم ستاسو چی دروی ناوری ولو سمعو مستجابو لکم لا یسمعو دعاکم لا دا نفذ پار دی کہ اس بات لگا دی نفذ لگا دی اور نفذ تشی کی یسمعو مزارے دا نفذ دا مزدر کی کنا لا یقرأ مانا قراءت نکی لا یکتب مانا لکھ نکی لا یصلی مانا موزن کی صلاة لا یعد صلاة لا یسمعو دعاکم مانا ناوری اور دل پکنی سے استاسد چغرو استاسد بریاد اللہ وہ نشتے دوستان وشتے سما اشتے چرت اشتے وہ اشتے کہا دا کوئی تجمیو اور کرے دوی دا پکے مراد نہیں دا سے اخیاران طبقل پیدا دو اخیاران طبقل لیتو ہی جن اخیار مازین خیلی نوی چنن خیلی مدر دعو کونن خیلی نہ دے ان خلی نہ چور خلی نہ بے سر کرے لا یسمع دعاکم اور دل پکی سے مستغفر عبادت واوی لو سمعوا ما استجابوا لكم لو د محالات د پار استعمال کرے قران کی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا کو اس بات شعر نہ دلتے اس بات کو کہ کافر ہوشی کا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فرضاً کہ نو دا عالم بنو آلہ دوئن عالم بنو نشتے نشتے نو عالم شتے سو توی قیسی چیز نہیں توی کن دیو چینے سے کنو بلے نزیر دی لو کان فیہما آلہ لیست فیہما آلہتن اللہ فلم تفسدا آلہ نشتے نو پفل نظام روان دی نو داشا نلتا چیز کر کے کنا لو سمعوا كتردوا ووري ما استجابوا لكم نقبلوا لرشي النتيجة بكرهي كدوا وريداشوا نقبلوا لبعوشوا وريدنا قبلوا لبعوشوا وريدنا قبلوا لبعوشوا كي وريداشي ننور اسبابوش تيكنا ننور اسباب استعمالوا لشي ندووي تيو تورايا لكا كي اولي ندي بايين بيون غويننا ننور نوي داوري دو قدريو لكا كي اولي ندي بمن لووي كنا نا نزع كار نكري قرآن لكم لو سمعوا ما استجابوا لكم قبلوا نشی قبلوا مطلب تو یو اللہ رحمت کا دنیا کی فدیہ کی دلال سنال تو بدل اللہ دغو کی خیرو کی خیر بدل کی نہ مسئلے فدیبہ نے مرتبہ کرے درشانتا نہ پھر شفاعت فدیہ مرتبہ کرے صورت روح کی نور صورت ان کی خلاص ہو لے دی نشی تو دنیا کی سفارشان نے خلاص ہو رکی آلتا دی تو خلاص ہو لے نشی اختیار دی چاہ سکنی شی دا مسئلہ سور فاتر کی دا سے صاف ذکر کرے گا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ یو توک دبل چا پندو کیا نشی اچتو لے بوجی نشی اچتو لے چپدو پریشانی ہے دا پریشانی کے سرد سوری چھن زمانہ چھوکو لا تدرو آزرتن وزرو اخران وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ پریشان آدرون دون بودوالا چلی واسی نکرہ مدر شاہ پیغمبر را ورسا شہیدنا پنے کہشا آلتا لا يحمل منه نوچت من کرشی دلنا شیعون یا ذرہ بھی دلائی تجرزاتی انہی شوچت ہو لے اللہ دیوشی کی وجود نئی محالی عقلن داغی نفی توکل داغر زنشو مچت ہو لے نکو زداؤن چی داغر نشو مچت ہو لے نال توک برکنو چی کم اقل لے دا دی چا تصور کرے چی داغر دیو چت ہو لے چی نفی کی یا سوری توی داغر اچت نکی نو خلق ونوی دا لیوانے دے داغر خود چو طول پلان نکون رو طول روی زیده شد تو سونی اگر کولی نشی نو قرآن چی دا ذکر کئی لا یحمل منه شیئون سشیت این نشد تو طولی یا وزارت این نشد تو طولی معلوم ادا چی دا ذری وجود شده دا جو دلائت جزا وجود شده و سرد دا دینا جو دلائت جزا تیم نسلی رکولی نشد تو طولی معمولی ذرا نشد تو طولی نو پینزم دلیالت چی ذکر کری سور فاتر کی تفصیل دا قیامت کرے دے لکسن چیز دنیا پا مسئلوں کی تفصیل کرے مطلب دا سو کہ سورت سبا کے اس بات تا قیامت سورت فاصر کے فاصر کے داغے سر اگر تفصیلات اور رب دا قید مشرکین سوشو پینزا پان پیر پینزا الحمدو سالور بنیادی مسئلے اب پینزم تفصیل دا قیامت دیو جنہ پینزا دل الحمدو الحمدو الحمدو الحمدو الحمدو الحمدو الحمدو نجزر سورتون شورو کرده در سبحانه ده سورت کاف نمک که سورت بنی سیر شورو در سرنه ده سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام اللہ سرطوک شریک نکی چه اللہ سرطوک شریک این ده اللہ رب العالمین من دی پلیت که ده اللہ رب العالمین صفات دی پلیت که و پلیت ده اللہ نمون دی پلیت که سبحان الذي اسرى بعبده ليلا نفی مخک لا الہا رسو اللہ لا الہ سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلن اللہ الحمدللہ اللذی انزل علی عبدی الكتاب آسمانی کتاب انہیں ٹول کو سبحان ارا لی گل جنو الحمد پیج مرتب کرے رہے نہ سبحان خلق دمین زو باسا الحمد دمین زو وقلا او بیاون سیدہ سادہ مسلمانی دے وی خطا منزونا کوا جنت تے او جنتون دی زال لگز کوا دیو بودم ریوی چے زر کالا پکی گردی نو پر جنت تا بسر تا جنت بیلہ سر تو رکھے قاسم دے کدو رن دے دن نکری دی سوچی دے سبحان از الحمد عقیدہ نے جو رکھے دا با جوڑو کنا لبا دن نکی اگر دے جوڑو جنتون دم ری چے زر کالا پکی گردنو نو سر تا بیلہ رکھے ادا سے کلی کلی منی دی ادا سے تاوان دی وگی تا ادا سے گویرو دی آرام آرام دی سے مرچکے دی وگی کم یہ بھی خدا روی قوار اللہ مرچکے بھی کم نشی مندے سوچی دی سبحان او دا الحمد کو مانا زنی کو گئی مانزے کے شروع میں در نکو گا سبحانک اللہم و بحمدت و تبارک اسمک و تعالی جدک نرسو لا الہ غیرک نبیعوی الحمدللہ اس الحمدللہ سوچکو فدی پیزو سورتن کی اول سورت الفاتحہ سورت الفاتحہ توی شروع دا قرآن دا سورت الاساس توی دا قرآن بنیادی تیگا دا بنیادی گتا دا طول قرآن دا سورت فاتحہ شرح دا آلیمان وی سر الكتب القرآن وسر القرآن الفاتحة وسر الفاتحة هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين داسماني طول كتابون النجول قرآن دي هذا قرآن لندي سورة فاتحة دا سورة فاتحة نجول فدي كلمة دي إياك نعبد وإياك نستعين عابد و معبود کی فرق پہ جندل مستعین او مستعان منہ کے فرق رہا سن مستعان منہ اوپے جنا بل توک مستعان منہ نمان چرتا ایاک نستعین ای کیا استعان مدد والو حسر دے پائے دیکھنا لا نستعین و غیرک ایاک نعبد عبادت پہ جنا معبود پہ جنا دانے چپ خلوانی ویہا کا نعبد اپ زرگون زرین دے عبادت شورو دے زرگون سر جوہ دا عقیدہ دے ترہ غلی دا دا سر الفاتحہ تھی حاضر کلمتو ایہا کا نعبد ویہا کا نستعین ابن کثیر جو علماء دا قول نقل کرے دے تو یہ سورت تفسیر کی شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ہم دا روایت نقل کی دا طول کتابون نچوڑ سورة فاتحة قرآن از قرآن نتور سورة فاتحة از سورة فاتحة دا کلمة دیاک نعبد و ایاک نستعین دیاک نعبد و ایاک نستعین تفسیر دی الحوامیم السبع صرف و صرف عقیدہ بکی بیان شده از حوامیم شروع شده از سورة زمر از سورة زمر خبر ادا ذکر کرده و یقولون هؤلاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا آج نور مخلوق ولا غير مدد کی حاجت کی تصدیق دیون نہ نہ نہ توبہ توبہ ما نعبدهم ددو عبادت نکو ددو خبر نمانو ددو تعظیم نکو ددو عدب نکو دو طرح مدد شرع پریکشن وال اللہ لیقربونا الاللہ ظلفا دخلی سیچی دے بیراکین دے بزمانگا اللہ توی شفعاؤنا عند اللہ بحوامی